انا عبد الله ربی، این که عبادت بکنید پروردگار مرا، یعنی ما خدا نیستم، زیرا ما هم در تربیت به الله ضرورت داشتم و محتاج به الله بودم. و ربکم، و پروردگار شما را، و ربکم پروردگار شما را هم، شما را هم ما تربیت نکردیم، احساناتی که بر شما ارزانی شده او را هم ما بر شما ندادیم. و ربکم پروردگار شما. بعد میگه که و کنت علیهم شهیدا، پروردگار ما خب بر اینها گواه بودم، مادم تو فیهم، تا وقتی که در میانشان بودم. و کنت علیهم شهیدا، تا وقتی که ما در میان اینها بودم خب میفهمیدم. مادم تو فیهم فلما توفیتنی، پس هرگاه پوره مرا گرفتی و با آسمان بردی، کنت انت الرقیب علیهم، تو بر اینها نگهبان بودی پروردگارا. ارض توفیت، ببینید توفا به معنای پوره گرفتن یک معنیش نیست، که چون مرا با جسم و جانم بالا بردی و مرا گرفتی، کنت انت الرقیب، تو بر سرشان رقیب و نگهبان بودی. و انت على كل شيء شهید، و تو به هر چیز عالم هستی، تو به هر چیز عالم و گواه هستی. روی ای اساس پروردگار ما خو برش نگفتیم که این کلمه را که مرا عبادت بکنیم، مادر مرا عبادت بکنیم، ان تعذبهم فانهم عبادك، اگر عذابش میتی بندگان تو است، و ان تغفر لهم، اگر میبخشیش، فانك انت العزیز، پس بشک تو هستی غالب، الحکیم و با حکمت، اگر میبخشیش تو چی هستی؟ ام غالب هستی، الحکیم و با حکمت هم هستی، ما دیگه کاری ندارم. این نکته عزیزا با از هر پیغمبر پرسان می شود، از هر ولی خدا الله پرسان میگه، تو به مردم گفتی که با سر قبر ما بیارین با تارب دوانین که علت بالا و بر پایین ببر، تو به مردم گفتی؟ تو به مردم گفته بودی که ارگا با سر قبر ما بیارین و سرتانم بجنگانین سر قبرهای ما، ایره تو بر مردم گفتی؟ اونها میگه یا الله، ولی قد زندگی برش گفته باشم، چون این حکم اینا برش نکردن، یکان بار که اینا غلط کارم میکردن برشان تعلیم هم میدارم، بنان تو سرشان گواه هستی. یکان گفای عجیب را انسان مشنا و تعجب میکند. در وقتای یک کسی یادم میاد در وقتای اول جهاد این گفا زیاد بود، میگه همی اولیای خدا که هستن به زنجیر بسته هستن، اینه قینه قفال فادم پای دستشان هستن، اگر اینا ایلاشان یه روسا را باز میکشن دیگر، این رقم گفا زیاد بود. ما هم فکر نکردیم که خداوند مطلع اولیای خدا چی کردن؟ این را سر زنجیرها بسته میکنن، و این بسیار واضح بود. ما شو یاد شما میگنم این گفا را زیاد میگفتن، استغفرالله چقدر ظلم است نی؟ پیغمبر خدا علیه السلام میفرماید که دوستای خدا ارگاه در قبر گذاشته شن، افتاد در افتاد قبر برش کلام میشود، ایتو یک تلکین از جنت برش کشیده می شود، حور در مابین قبرش هم رایش می باشد، یگانش در جنت چکر می زند. و ما آمدیم برخلاف دین و اسلام میگیم نه، زنجیر در پایش است و پایش هم بسته است، زولانه است، دستش هم زولانه است. آلی چرا؟ زیش نه؟ اگر اینها حکم خدا را قبول می کنند، خب الله که برش میگه نکو، اینا نمی کنه دیگه، چی رقم میشه که خدا زور میزند؟ نه، ما این کار را میکنیم. ببینیم بسیار گپ زشته است، بسیار گپ نارواسته، هر قدر که سرزی فکر بکنی حماقت و رزالت از این کلمه معلوم میشود که با اولیای خدا این رقم نسبت های ناروا و این رقم این دوستی جاهلانه است. کسی که میگه اولیا را دوست داره، کوی رقم دوستش نداشته باشه. ما نمیگم که اولیا را خدا بسته میکنه، زنجیرش میکنه، زولانش میکنه، بلکه ما میگم که الله اونها را گذاشته است، الله اونها را ایلا کرده، قبرشان را بزرگ کرده، دریچه جنت را برش رو خوش کشوده، و نه که در کارهای خدا مداخله بکند. یک نفر دیگه ایش هم باز میگه که اما یک کتاب است به نام رشید بیان، در پشتو نوشته شد، این نماز مثل پنج کتاب باره، در یک جایش باز نوشته میکنه که کسی فوت میکنه، باز برش نکیر منکر میه، برش میه که بنده کی هستی؟ باز میه که جرندگره دوی پیریم، آسیوان پیری بزرگ هستم. بازو برش میه که بنده کی هستی؟ و باز همی کلمه را میگه. بعد به الله میراد میگه که یا الله، از این بنده ما پرسان میکنه که بنده کی هستی؟ میگه که آسیوان لوی پیر هستم. باز الله برش میه بگذارش دیگه. استغفر الله. شما دیگه ببین حالی که در او قبر کی رفت، ایده کی حکایت برای شما کرد و به این شکل کی بر حکایت کرد، ای کلش بیدینی است. ببینید که تا هنوز مردم نفهمیدن که راز ولایت و دوستی با خدا این نیست که از جان خود هرچی که دل ما بوده باش جور کرده بریم. و یکان بار سخنان عجیب است، انشاءالله کتاب من باید میارد شما میارم که ببینید که این من حیث یک مسلمان چنین سخن را گفتن ظالمانه و ظلم تجاوز بر حقوق الله و بر بندگانش است. قال الله، الله می فرماید هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. هذا يوم، این روزی است که کلتان حشر کردیم. ينفع الصادقين، فایده می رساند نیکوکاران و راستگویان را، صدقهم صدقشان. روزی است که صادقان را چی میکنه؟ الله صدقشان را برشان جواب و بدیلشان برش میدهد. این صدقهم را اگر میخواین که کمتر دقیق بگیریم، سوره مبارکه یونس یک بار بکشین، آیه دویشه الله دو جبرش ماشمه. هم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام. هر این پروردگار شما آن ذات عظیم است که آفرید آسمان ها و زمین را در شش دور. ثم استوى على العرش، باز مستولی شد بر عرش. یدبر الامر، تدبیر میکند همه کارها را، تدبیر میکند همه کارها را، این جایش به کسی دیگری نمیده. ما من شفیع نیست هیچ شفاعت کننده الا من بعد اذنه، مگر پس از اجازه او. ذالکم الله ربکم فاعبدوه، اینیست پروردگار شما پس او را عبادت بکنید. افلا تذکرون، آیا پند پذیر نمیشوید؟ ای فانتزیت نمیشه. الیه مرجعکم جمیعا، بازگشت همه شما به سوی خداوند متعال است، بازگشت همه تان به سوی خداوند ما. وعد الله حق، و این وعده خدا هم چی هستن؟ راست است. از جملهش این وعده ایش بود که شما را حاضر میکند و یکم که ینفع الصادقین صدقهم، فایده میرسد صادقان را، صدقشان، راستگویشان. او صدقشان در عبادت، در اخلاص و در مطابقت با شریعت خدا بود. روزی که فایده می رساند صادقان را، صدقشان، لهم جنات تجری، و مریشان را باغهایی که می رود زیر آن، الانهار جویها، خالدین فیها ابدا، همیشه می باشند در آن جنات. رضی الله عنهم، راضی خداوند متعال از ایشان، و رضو عنه، و اینها از خدا راضی می باشد. الله از اینها راضی می باشد چرا حکم خدا را تطبیق کرده، و اینها در بدل اعمالشان وقتی که نعمتها را میگن اینها از خدا راضی میباشن. ذلک الفوز العظیم، این می کامیابی بزرگ است، کامیابی بزرگ امیز. لله ملک السماوات والارض، مر خدا راست ملکت آسمان ها و زمین، و ما فیهن، و آنچه که در آسمان و زمین است. و هو على کل شیء قدیر، و او به هر چیز قادر و تواناست. ذلك الفوز العظيم، این است کامیابی بزرگ. لله ملك السماوات والارض، مر خدا راست ملکت آسمان ها و زمین، و ما فیهن، و آنچه که در آسمان و زمین است. ما هم در آسمان و زمین هستیم، پس ملکت خدا هستیم. اگر ملکت خدا بودشون تصرف از خدا هست، و هر طوری که خدا بخواهد ما مطابق فرمان خدا باید حرکت بکنیم. و هو على كل شيء قدير، و الله به هر چیز تواناست. از جملهش یکی است که ما را حساب بکن و یک نعمت خود را سر شما حساب بکنه، سر ما حساب بکنه، و جواب را الله مطابق با آنچه که ما کردیم الله میدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. سوره مبارکه انعام از جمله سوره های مکی است، دارای 165 آیت، و بعد از سوره مبارکه حج شرف نزول یافته. در ترتیب مصحف ششمین سوره است و در ترتیب نزولی 55مین سوره می باشد. سوره مبارکه چون سوره مکی است، طبیعی است که در رابطه به سوره های مکی و مدنی ما مطالب داشتیم، ولی بحث روی این بود که سوره های مکی محور اصلیش عقیده است و سوره های مدنی محور اصلیش اعمال است. بنان در سوره های مکی غالبا بحث روی سه موضوع می شود. اولش توحید خداوند متعال، اثبات توحید و یگانگی الله، رد شرک و جوابات برای کسایی که در رابطه با مسئله توحید پیدا می کند، دلائل را هم اقامه می کند برای اثبات وحدانیت خداوند متعال. بحث دوم سوره های مکی تعلق می گیرد به مسئله اثبات رسالت و صداقت پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم، دلائل را اقامه می کند که پیغمبرش بر حق است، کتابش بر حق است و جواب می دهد امو سلسله شبهات و سوالایی که در ذهن یک انسان بگنجد و پیدا شود. بخش سوم سوره مبارکه یا هدف دیگری که محور اصلی سوره های مکی است اون مسئله معاد و زنده شدن بعد از مرگ است، ای که انسان ها در مقابل اعمال خود جوابگو خواهند بود در روزی که خداوند متعال اینها را حشر می کند. بنان در رابطه با قیامت و آمدن قیامت دلائل را هم اقامه می کند و جواب می داد برای او شکوک و شبهاتی که یک تعداد در این موضوع داشته باشند. روی اساس به این سه موضوع قرآن کریم اسلوب تقریر و اسلوب تلقین را برای ما شما می دهد. یعنی به یه عبارت که اسلوب تقریر ایست که قرآن کریم دلائل توحید را که بیانگر وجود قدرت و فرمان روایی خداوند متعال در کائنات است در اختیار مسلمانان قرار می دهد و از آن به ضمیر غائب تعبیر می کند که عقل سلیم درک می کند که آفریدگار هستی و منعم حقیقی خداوند مدبر و حکیم است و ضمیر غائب هو همین حقیقت را در ذهن ما شما چی می کند؟ ترسیم می کند. چیزی با الله می فرماید هو الذی خلقکم من طین و هو الذی فی السماوات والارض و هو الذی یتوفاکم باللیل و هو القاهر فوق عباده و هو الذی خلق السماوات والارض. این اسلوب چی است؟ اسلوب تقریر است. بخش دیگر میبینیم که در قرآن است، در سوره مکی اسلوب تلقین است که خداوند رسولش را آموزش میدهد که چگونه دلیل را در اختیار دشمن قرار دهد و چگونه بیان دارد که توجه کامل او را جلب نماید و راه گریز و فرار را بر دشمن ببندد. این اسلوب با طرح پرسش و سپس ارائه پاسخ به کار می رود. هم خدا سوال می کند هم جواب می دهد. ببینیم الله می فرم قل لمن ما فی السماوات والارض، بگو آسمان زمین از کیست؟ سوال می کند خود جواب می ده قل لله، بگو از آن خداست. قل ای شیء اکبر شهاده، از نظر گواه بزرگترین گواه کیست؟ باز خود بر تو قل الله شهید، بگو الله گواه است در بین من و در بین شما. قل ارأیتم من ان اتخذ الله سمعکم و ابصارکم و ختم على قلوبکم من اله غیر الله، اگر خدا چشم و گوش بگیره کیست که باز دیگه چیز بر بیارد؟ اسلوب تلقین امیز که ام سوال به قرآن طرح میکند و هم جواب را میدهد که در حقیقت چی میکنه؟ راه فرار را سر دشمن و سر انسان منکر بند میکند. الله جل جلاله این سوره را با اثبات حقایق و با شیوه های متنوع و شگفت انگیز در رابطه و امثال مناظره به طور مناظره شبهات مخالفین را یک یک جواب میدهد. این سوره از وحدانیت خداوند متعال در ایجاد و آفرینش و تشریع و عبادت بحث میکند و موضع‌گیری تکذیب کنندگان پیامبران را تذکر میدهد، داستانهای پیامبران پیشین را در که این راه را و این مسیر را پی بودند اونها را هم برای ما شما بیان میکند، دلائل روی آفاقی را ارائه میدهد و ثبوت مسئله رستاخیز و زنده شدن بعد از مرگ. بر رسول خدا دستور میده که در خویشتنداری و تحمل این راه باید مشقات را بپذیرد، تکالیف را بپذیرد تا که مردم اصلاح شوند. اوضاع و احوال منکران در روز رستاخیز را قرآن کریم در سوره برای ما شما ترسیم میکند و همچنان تصرفات دوران جاهلیت در خصوص تحریم و تحلیل ایره برای ما شما بیان میکنه. جاهلا خودشان بعضی چیزا را حلال میکردن، خودشان بعضی چیزا را حرام میکردن. و همچنان این سوره مبارکه نقش ویژه انسان در نظام زندگی ایره بر ما شما تثبیت میکنه، زیرا او خلیفه خدا در روی زمین است و باید مسئولانه عمل بکند. خداوند متعال به خاطر هدف متعالی و حکمت بزرگی که همان امتحان و آزمون است، انسانها را استعدادهای متفاوت داده است. یکی یک رقم استعداد، دیگه دیگر رقم استعداد، و این است هدف اصلی آفرینش و مخلوقات و کائنات. هر کس خداوند متعال در جایش آفریده تا که او وسیله گسترش بوده باشه، ولو که او وظیفه بسیار کوچک بوده باشه، در حقیقت بزرگتر است. بنابراین سوره مبارکه به خاطر از نامگذاریش به سوره انعام می شود که بحث چارپایان، بحث حیوانات را در این دقیقا ارزیابی میکنه که تعداد از مشرکین از جانب خودشان بعض چیزها را حلال میکردن و بعض چیزها را حرام میکردن. در سوره مبارکه مائده ما خواندیم که مردم خودشان خسته بودن و از جان خودشان در رابطه با مسئله بحیره و صائبه و حام مسائل را سر خود حرام کرده بودن. در اینجا خداوند متعال برای ما شما بیان میکنه که اصل تحلیل و تحریم پیش الله هست و کس حق نداره که چیز را سر خود حرام بکنه و یه چیز حرام را بر خود حلال بکنه. بسم الله الرحمن الرحیم. الله میفرماید الحمد لله الذي خلق السماوات، همه ستایش ها از آن خداییست که آفرید آسمان ها و الارض و زمین را، و جعل الظلمات و النور، و پیدا کرد تاریکی ها و نور نور را. حمد و ثنا و ستایش نیک از آن خداییست که آفرید آسمان ها و زمین را. ارگاه تو یک خوبی را دیدی در حقیقت بگو الحمدلله، ارگاه نعمتی را دیدی بگو الحمدلله، زیر آفریدگار او است. اوست که آسمان ها و زمین را آفرید و جعل الظلمات و پیدا کرد تاریکی را، تاریکی را او پیدا کرد و نور و روشنی را پیدا کرد. یک سوال تر همه شود که مطلق تاریکی خو معدوم است، پس شای معدوم خو پیدا نمی شود. ما میگه مطلق تاریکی در ایجا نیست، هر قدر تاریکی بوده باش نوعی از روشنی در اوجا وجود دارد. هر قدر شب تاریک بوده باشه باز هم به اساس امو روشنی مهتاب، روشنی ستارگان، ما میبینیم که باز هم نوعی از روشنی وجود دارد. اونمو نوعی از روشنی که در حقیقت نعمت بزرگ روشنی روز را با واسطه از او درک میکنیم، الله او را هم پیدا کرده و ایره هم و نور و روز را هم الله پیدا کرده. ثم الذين كفروا، باز آنانی که کافر شدن، به ربهم یعدلون، به پروردگارشان برابری میکنند، به پروردگارشان مخلوق را برابر میکند. ثم برای استبعاد، ثم الذين كفروا، با وصفی که آفریدگار آسمان ها و زمین الله است و سزاوار حمد و ستایش او است و زیرا او آفریدگار ظلمات و نور است، با وصفی از او هم کافران به ربهم یعدلون، به پروردگارشان برابر میکنند مخلوق را. از آیه 1-2-3 ادله را بر وجود خداوند متعال و وحدانیت و الوهیت از او ذکر میکند. هو الذی اس آن ذات عظیمی که خلقکم، بیافرید شما را، من طین از گل، اون ذات عظیمی است که شما را از گل آفرید. ثم قضا اجلا، باز مقرر کرد وقت مرگ را. الله است که آفرید شما را از یک خونپاره گوشت، شما را آفرید از گل، شما را آفرید از نطفه. ثم قضا اجلا، باز مقرر کرد وقت مرگ را. و اجلا مسمن عنده، و مدت معین است نزد او برای زنده شدن شما، بار دوم به زنده شدن شما. ثم انتم تمترون، با شما شک میکنید. الله آن ذات است که شما را از گل آفرید. ثم قضا اجلا، باز مقرر کرد برای رفتنتان از دنیا وقت معین را. پیش الله چی است؟ وقت رفتنتان هم معین است. اذا جاء اجلكم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، اجلت که بیاید نه لحظه پیش می رود و نه لحظه بعد می آید. در رابطه با این اجل بحثی وجود دارد که میگم یکی اجل مطلق است، یکی اجل معلق است. اجل مطلق اما اجل است که در صورتی که علت و عوامل خارجی داخل نشود انسان به آخرین معیار خود می رسد. اگر عوامل بیرونی در اون نفوس پیدا بکند و هم به اراده خداوند متعال، این انسان به مو اجل آخری خود نمی رسد بلکه پیشتر فوت می کند. مانده است که اگر کسی برای خود زمینه مرگ خودش مساعد نکند، به جای نرود، مریضی خود تداوی بکند، خود به شفاخانه برساند، ممکن است که خداوند متعال تعویق به اندازه مرگ در با میاخر روز که الله برش تعیین کرده. اگر بی تفاوتی در رابطه به این نظام داشت و رابطه علی و معلی را در نظر نگرفت، اسباب و وسایل را نادیده گرفت، الله جل جلو پیش از او برچی میکنه؟ پیش از اون وقتش برش مرگش را برش میرساند. این دوم نکته است که بعد علما سرش بحث میکنند. و یکی اجل معلق در احادیث هم میاد که پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم می فرماید که دعا اجل رو چی میکنه؟ به تأخیر مندازد. صدقات و خیرات چی میکنه؟ از مرگ بعد جلوگیری میکنه. بنان ای دعا و ای خیرات ها در راه خداوند متعال به این عنوان که اجل معلق به چی میکنه؟ به تأخیر مندازه، به اجل مطلق میبرد. یک تعداد از علما میگه که نه چنین نیست، بلکه در اینجا تأویل میکنن. دعا وسیله میشود برای از اینکه اتو نیکی ها را خدا در عمل نامت نوشته میکنن، مثل از اینکه تو زنده بوده باشی، مثل از اینکه زنده بوده باشی. صدقات و خیرات چنان زمینه برای تو مساعد میکند، مثل از اینکه تو زنده بوده باشی، در پشت سرت برات چی میاد؟ ثواب ها برات میاد و الله برات نوشته میکند. هرچه رفتن از این دنیا است، لا یستخدمون ساعتا ولا یستأخرون، نه پیش میرود و نه هم پس میآید. آنچه که تعلق به دعا دارد و آنچه که تعلق به صدقات و خیرات دارد، در حقیقت امو ثواب هایی که بعد از مرگ شما به شما اتو میدهد، مثل که شما زنده بوده باشه. بنان این گپ دقیق تر است نسبت به او گپ اولی که اجل معرف و اجل مطلق سرش بحث کرده بودیم. بلکه اصل موضوع امی است که مرگ یک انسان نه لحظه تأخیر میکند و نه هم لحظه به عقب میآید. هرچی از این آیت استفاده میکند، ثم قضا اجلا، بعد الله مقرر کرد اجل چی را؟ معلق را. و اجل و اجل مسمن عنده، یک اجل چی مطلقه که پیش از او است. این گفت دقیق نیست، بلکه تفسیر چی رقم اصلی است که هو الذی، الله آن ذات است که خلقکم، بیافرید شما را من طین از گل، ثم قضا اجلا، بعد از او باز فیصله کرد، مقرر کرد وقت مرگ را بر شما در دنیا، در کدام روز، کدام تاریخ، در کجا، توسط چی فوت میکنی. این را الله تعیین کرد. و اجل مسمن عنده، و مدت معین است نزد پروردگار برای زنده شدن، بار دوم برای سوال و جواب. زیرا قرآن کریم در سوره مبارکه مائده برای ما شما بیان کرد که انسانها را الله حشر میکند و در رابطه با کل احسانهایی که سرزو شده، الله یک یک از او را از پیش پرسان میکند. و اجل مسمن عنده، و میعاد مقرره که نزد اوست برای پاسخگویی و زندگی جاوید. ثم انتم تنترون، باز شما شک میکنید؟ کل کائنات الله آفریده، باز شما شک میکنید؟ تنترون از ماده مریه شود به معنای شک است. ثم انتم تنترون، باز شما با ایده روشن شک میکنید؟ و اگر از ماده میرا شود به معنای گفتگوی خصمانه است. ثم انتم تنترون، با شما با این دلایل واضح و روشن با چی میکنین؟ گفتگوی خصمانه را سر میتین و اصلی دلایل را ایجاد میکنین که نه، در این دنیا و در این کائنات کسی دیگری هم است که مداخله دارد. و هو الله، و اوست آن ذات عظیمی که و هو الله فی السماوات و فی الارض، و اوست خدای که در آسمان ها و فی الارض در زمین است به اعتبار علم و قدرت. او ذات عظیم است در آسمان ها و در زمین. آسمان و زمین در تحت سلطه علمی و قدرت او تعلق دارد. یعلم و میداند سرکم پنهان شما را و جهرکم آشکار شما را و یعلم ما تکسبون و میدان آنچه که عمل میکنید. او ذات عظیم است به اعتبار علم در آسمان ها و زمین، به اعتبار قدرت و تسلطش در آسمان ها و زمین. هیچ چیزی از دایره علم و قدرت خدا بیرون نیست، از اراده خدا بیرون نیست. یعلم سرک و میداند پنهان شما را در سینه که داری و جهرک و منچی که آشکار میکنید و یعلم ما تکسبون و میداند آنچی که عمل میکنید. و ما تأتیهم من آیه و نمیاید به کافران هیچ نشانه من آیات ربهم از نشانه های پروردگارشان الا کانو عنها موردین، مگر هستن از آن اعراض کنندگان. برای کافران نمیاد هیچ آیه و دلیلی مگر کنها اعراض میکنن، ایره باز به غیر خدا التجا میکنن، از غیر خدا او را میدانن. تسلی برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم است. میبینیم که از آیه مبارکه 4 تا به آیه 6 سبب کفر مردم به نشانه های پروردگار عالم و تخویف آنها به عذاب خداوند متعال برای ما شما ذکر میکند. فقد کذبوا بالحق، به درستی که تکذیب کردن حق را. فقد کذبوا بالحق، به تحقیق تکذیب کردن قرآن را. حق در اینجا به معنای قرآن، لما جاءهم، چون بیامد ایشان را، چون بیامد به ایشان قرآن، امی قرآن را تکذیب کردن. فسوف یأتیهم، پس اکنون، یأتیهم اکنون خواهد آمد به ایشان، انباء و ماکان بهی استهزئون، خبرهای آنچی که بودن که بدان استهزا میکردن، خبرهای آنچی که به آن استهزا میکردن، الله او خبر را برش میدهد. ببینید که یأتیهم به معنای جزای عقوبتی آن، انباء به معنای جزای عقوبتی آنچی که به آن استهزا میکردن. الم یرو کم اهلکنا، آیا ندیدن که چقدر هلاک کردیم؟ تخویف دنیوی برش میدهد. الم یرو کم اهلکنا، آیا ندیدن چقدر هلاک کردیم؟ من قبلهم، پیش از ایشان، من قرنین، از قرنها، من اهل قرنین، از اهل یک قرن. قرن اطلاقش میشد به 100 سال، زیرا غالبا انسان ها که تولد میشن تا که فوت میکنن غالبا به 100 سال نمیرسد. در 100 سال غالبا تعداد انسان ها از بین میرود. الله میگه که ببینید چقدر یک ملت را مجموعا الله هلاک کرده و از بین بردن. به خاطر چی؟ مخالفت شریعت خدا را کردن. آیا نیدن که چقدر هلاک کرده؟ من قبل، پیش از ایشان، من قرن، از آنهایی که مکناهم فی الارض، استقرار داده بودیم ایشان را در زمین. ما لم نمکن لکم، آنقدر که استقرار نداده بودیم شما را، آنقدر که شما را استقرار در زمین نداده بودیم. دیگرا 200 سال، 300 سال تا 400 و 500 سال زندگی داشتن، عمر ما تو عمل به 60 و به 70 سال. بنان الله میگه اونها را با او عمر درازشان از بین برده، امی تو عمر سر امی 500 سال سرش ختم شد، 1000 سال زندگی کرد سرش ختم شد. تو با این قلدری ملکی که شروع کردی در 60 سال تو ختم نمیشود؟ 700 سال تو ختم نمیشود؟ 100 سال تو ختم نمیشود؟ الله میگه ختمش میکنم. ظاهرشاد زندگی کت 100 سال پوره نکرد، رفت. الله میگه این تو میبرم دیگر، اب قدر کلان شدی بالاخره میموری. از این خاطر الله چی میفرماید که به تحقیق چقدر حلا کردیم پیش از شما، از آنهایی که مکناهم فی الارض، استقرار داده بودیم، جای داده بودیم ایشان را در زمین. ما لم نمکن لکم، آنقدر که استقرار نداده بودیم شما را. و ارسلنا علیهم السماء علیهم و فرستاده بودیم بر ایشان باران را برشان فرستاده بودیم. مدرارن، پی در پی سرش باران فرستادیم. و جعلنا الانهار تجری من تحتهم، و گردانیدیم جویها را که میرد زیر ایشان، زیر درختانشان جویها میرد. فا اهلکناهم، پس هلاک کردیم ایشان را، بذنوبهم، و سبب گناهان ایشان. و انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، و پیدا کردیم بعد از ایشان قرنا آخرین امت دیگری را، امت دیگر را پیدا کردیم. او امت رفت پشت کارش، قوم نوح رفت پشت کارش، الله دیگه کسا پیدا کرد. قوم عاد رفت پشت کارش، الله دیگه کسا پیدا کرد. سمود رفت پشت کارش، الله دیگه کسا پیدا کرد. بنان این هشدار برای مشرکینی که شما هم میرین کس دیگه را به جای شما میاره. ولو نزلنا علیک، ولو نزلنا، اگر رومی فرستادین علیک بر تو کتابا نوشته فی قرطاس در ورقی، فلمسوه، پس مسح میکردن آن را بی ایدیهم به دستای خویش، لقال الذین کفروا، هر آن میگفتن کافران، این هذا الا سحر مبین، نیستی قرآن مگر جادوی روشن. در آیات 7 و 8 و 9 عناد و کفار مشرکین را در رابطه به مطالب آنها که چرا قرآن کریم را همانند کتاب‌های دیگری در یک ورق بسیار مقبول یک بار پایین نمی‌شود، در الواح چرا پایین نمی‌شود، یکی از بهانه‌های بود که اینا می‌گفتند ما خود به تو ایمان داریم، تو این رقم خود نمی‌شه که بر ما وحی می‌شود، تو خود باز بر ما بگی که کلام رب العالمین است. نه، خدا بسیار بزرگ است، کلامش هم باید در یک ورق بسیار مقبولی نوشته بوده باشد، او را بر ما نازل بکنه که ما ببینیم با سر تو ایمان میاریم. الله این جواب هم میدهد که ولو نزلنا علیک کتابا، اگر نازل بکنیم فروغ میفرستاریم بر تو کتابا نوشته فی قرطاس در ورق، قرطاس ببینه هر آنچی که سرزو نوشته شود، ولی ورقه که ما میگیم بخاطر که سرزو امروز نوشته میشود، فلمسوه بی ایدیهم، پس مساس میکردن آن را بی ایدیهم و دستای خویش، لقال الذین کفروا، باز هم هر آنه میگفتن کافران، این هذا الا سحر مبین، نیست ای قرآن، نیست ای محمد مگر جادوگر روشن، نیست ای قرآن مگر جادوی روشن. و قالو، گفتن کافران، لولا انزل علیه ملک، چرا فرود نشد، پایین نشد علیه بر پیامبر ملکان، یک ملکه، چرا یک ملکه سرش پایین نشد که ما عملا او را می دیدیم. یا دیگه عبارتش، لولا انزل علیه ملک، چرا با این پیام مقدس و بزرگی وحی الهی ملائکه پایین نشد، انسان چیکار که از خدا بر ما سخن می گوید. الله میگه ولو نزلنا، اگر ما فرو می فرستادیم ملکن، یک ملائکه را برای تبلیغ ارشادات الهی، لقضی الامر، البته به انجام می رسید کار به انجام می رسید، و ملائون دارون، باز مهلت برشان داده نمی شد. اگر ما ملائکه را نازل می کردیم برای تعلیم حقایق دینی، باز برای انسان مهلت داده نمی شد که چی کافر بود چی مسلمان بود، هر کسی که منکرش می شد باید از بین می رفت. لقضی الامر ثم یکذبونه، بعد از با تکذیبش اگر میکرد، لقضی الامر، باز کارشان یک طرفه میشد، ثم لا ينظرون، باز مهلت برشان داده نمیشد. ولو جعلناه ملکا، اگر بالفرض ما میگردانیدیم پیغمبر خود را، رسول خود را ملکا، فرشته، لجعلناه رجولا، هر آن متمثل میگردانیم او را به صورت یک مرد. اگر بالفرض ملائکه من حیث پیامبر به انسان می آمد، ما او را هم به چهره و قواره و یک انسان رای می کردیم، وللبسنا علیهم ما یلبسون، و هر آن مشتبه می کردیم بر ایشان آن چی که اشتباه می کنن امروز، باز هم اشتباه می کردن. ملائکه که برش می آمد، و طبیعی که توانایی از این چشم انسان نداره که ملائکه را ببیند، انسان عاجز است که ملائکه را ببیند. بنان ما به خاطر که مفاهیم دینی را بگیرد، لباس و قواره و هیئت یک انسان را برش می داده، ارگو به هیئت انسان می آمد، باز هم اشتباه می کردن، و باز هم اون گفته های خود تکرار می کنند که چرا ملک به این شکل میاد، ملک با قواره خودش باید بیاد. پیامبر خدا علیه السلام می فرمه که دو بار ما جبرئیل دیدی به چهره اصلیش، و باور که آسمان ها را تا هر قدر که فکرم می رسید در اوج جبرئیل بود، هر قدر که فکرم می رسید چشم که چقدر کار میکرد آسمان را گرفته بود. پس انسان توانای زیرا نداره که ملائکه را ببینه. اگر الله میگه می آمد هم به لباس یک انسان با سویشان می آمد. ولقد استهزئ برسول و هر آن تمسخر میکردن و پیامبران من قبل که پیش تو فحاق بالذین سخروا منهم پس فرود آمد احاطه کرد با آنانی که سخریت میکردن منهم از ایشان ما کانو بهی استهزئون آنچه که ایشان با آن استهزا میکردن آنچه که ایشان با آن استهزا میکردن ولقد استهزئ و هر آن ولقد استهزئ و تحقیق تمسخر میکردن تسلی برای یک دعایی است تسلی برای پیغمبر خدا است ولقد استهزئ به تحقیق تمسخر میکردن به رسول و پیامبران پیش از اون به پیامبران تمسخر میکردن حضرت نوح دجور میامد برشنه این که همین کشتی برای چی جور میکنی سرزور رشخند میزدن به حضرت ابراهیم رشخند زدن به حضرت موسی زدن به حضرت عیسی زدن بنان این گفه نوی نیست ولی نتیجه شد فحاق بالذین سخروا منهم پس فرود آمد و احاطه کرد با آنان که سخریه و تمسخر میکردن منهم از ایشان ما کانو بهی استهزئون آن چیزی که با آن استهزا میکردن گفت عذاب بیارن باز الله امو عذاب رایی کرد به حضرت نوح تمسخر کردن گفت چرا این کشتی را جور میکنی در حالی که آب نیست سخریه کردن روز امو چیزی که سر تمسخر میکردن با امو عذاب گرفتار شدن شیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذین سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون قل سيروا في الارض ثم انظروا كيف كان عاقبة المكذبين الله جل جلاله در آیات 10 و 11 عاقبت مستهزئین را برای ما شما بیان می کند و از طرف دیگر تسلی برای یک دعوتگر مؤمن می دهد که ای مسلمانان پیش از شما هم مسلمانای دیگر مورد تمسخر و استهزاء دشمنان خدا قرار گرفتند ولی قل بگو برش ای پیغمبر سیرو فی الارض در زمین بگردیم سمندرو باز نظر بکنید کیف کان عاقبت المکذبین که چی بونه شد آخر کار تکذیب کنندگان قرآن کریم برای ما شما منابع تفکر می دهد و به این عنوان که تفکر خوشناخته بودیم فکر خوشناخته بودیم که ترتیب امور معلومه تا با واسطه از او یک مجهول را در بیابیم حالی برای فکر کردن صحیح 3 منبع را قرآن معرفی میکند اول وسیله برای معرفت و شناخت و فکر کائنات است قل انظروا ماذا فی السماوات والارض دورو نظر بکو و خدا به حقایق نزدیک بکو و فی انفسهم در نفسهای خودتان هم نظر بکنید یکی از منابع تفکر است انسان به خودش یک بار بیندیشه عالم صغرای در اینجا وجود دارد و سوم چیز است تاریخ قرآن کریم برای معرفی حقایق ما شما را به طرف تاریخ فرا میخواند و اینجا هم میفرماید قل بارش بگو سیرو فی الارض سیر بکنید بگردید در زمین ثم انظروا باد و دیدی عبرت ببینید کیف کان عاقبت المکذبین چگونه شد آخر انجام دروغگویان آخر انجام تکذیب کنندگان دین و حقیقت چی شد قل بگو ای پیغمبر و در این آیه میبینیم که قل لمن ما فی السماوات والارض بگو کی راست ملکیت آسمان ها و زمین در آیه 12، 13، 14، 15 و 16 بار دیگر اقامه ادله بر وحدانیت خداوند متعال و اثبات زنده شدن بعد از مرگ را میکند و تأیید میکنه این نکته را که آنچه که شما مردم را با فرا خانوانها تکذیب کردن نتیجه تکذیب خود را چشیدن بنان باز هم این گپ عادی نیست قل بگو برای اصلاح فکرشان لمن ما فی السماوات والارض کی راست آنچه که در آسمان ها و زمین است قل الله بگو خدای راست بگو کیست مالک آسمان ها و زمین تا که اونها جواب بگو تو برش بگو قل الله بگو مر خدا راست کتب علی نفسه الرحمه نوشت بر خود رحمت مهربانی را. یکی از رحمت خدا همیست که ما شما را پیدا کرد، همی که پیدای ما کرد همی رحمت خدا هست، همی که آنچه ما شما ضرورت برایش داریم همی رحمت خدا هست و الله جل جلو در اختیار ما شما قرار دارد. کتب علی نفسه الرحمه، نوشت بر خود رحمت مهربانی را. لیجمعنکم، البته جمع کند شما را، الی یوم القیامه، در روز قیامت. لا ریب فیه، هیچ شکی نیست در آن، شما را جمع میکند. طوری که از انبیا پرسان که از شما هم پرسان میکند در اون روزی که در آمدن شکی نیست. الذین خسروا انفسهم فهم لا یؤمنون، پس آنانی که زیان کردن در حق خویشتن فهم لا یؤمنون، پس ایشان ایمان نمیارن. آنانی که در حق خود بدی کردن ایمان نمیارن. و له ما سکن فی اللیل و النهار، و او راست آنچه که ساکن شد در زمین در شب و روز، آنچه که در شب و روز تحقق پیدا کرده و جاگزین شدن، الله مالک از او است. و هو السمیع العلیم، و او نیک شنوا و داناست. با این که او مالک است، قل برش بگو غیر الله اتخذ ولیا، آیا بگیرم بغیر خدا ولیا مددگار، فاطر السماوات والارض، که پیدا کننده آسمان ها و زمین است، پیدا کننده آسمان ها و زمین را ترک بکنم و غیر خدا را سرپرست و مددگار خود بگیرم. و هو یطعم، و او همه را رزق می دهد، و لا یطعم، و رزق داده نمی شود. بگو غیر خدا را پرستش بکنم و غیر خدا را ولی و سرپرست و حامی خود قرار بدم، در حالی که او ذات عظیم آفریدگار آسمان ها و زمین است. و هو یطعم، او رزق می دهد، کلگی را رزق می دهد. در دنیا و کائنات ببگرین، اگر پیغمبر است رزق الله را می گیرد، اگر اولیاء الله است رزق الله را می گیرد، اگر می گردن در ملکت خدا می گردن، اگر میگردن زندگی میکنن هر جایی که هستن دوستای خدا، باز هم در ملکت الله میگردن، اونها به الله محتاج هستن. یک انسان من حیث انسان به ملکت الله محتاج است، بنان وقتی کلگی به او محتاج است و به کلگی رزق میدهد، ولا یطعمو، و رزق داده نمیشود به الله. بنان کی سزاوار عبادت است؟ قل بگو ای پیامبر، اینی امیر تو هر انا امر کرده شده مرا، ان اکون اول من اسلم، که باشم اول کسی که گردن نهاده به حکم خداوند مطال، اول کسی که گردن نهاد به حکم خداوند مطال، ما هستم که به این امر مأمور شده، ما مأمور شدیم ان اکون که باشم اول من اسلم، اول کسی که منقاد است گردن گذاشته به احکام خدا. ولا تکونن من المشرکین، و فرموده شده که ما باش هرگز از جمله مشرکان. ولا تکونن، امر برد کرده شده ای محمد که نبوده باش از جمله مشرکین، آنانی که در پهلوی الله معبود بر حق را ترک کرده و معبود ثانوی را انتخاب میکنند. قل بگو ای پیغمبر، اینی اخافو، هر این من میترسم، این عصای تو ربی، اگر ما فرمانی کنم فرمانهای پروردگارم را، عذاب یوم عظیم، از عذاب روز بزرگ. پیامبر میگه که اگر من فرمانی حکم خدا را بکنم از عذاب روز بزرگ میترسم. پس آنانی که نافرمانی حکم خدا را میکنن در حقیقت از روز عذاب نمیترسن، و موضوع عذاب روز قیامت عادی هم نیست. من یصرف عنه یوم اذن، هر که باز داشته شود عذاب از وی، یوم اذن آن روز، فقد رحمه، و تحقیق مهربانی کرده خداوند متعال بر وی، و ذلک الفوز المبین، و این است کامیابی ظاهر. کامیابی ظاهر امیست که انسان از عذاب خدا نجات پیدا بکند. این موضوع عادی نیست. یک بار دیگه هم بخوان می قصه را کرده بودم، مزمل صاحب یک قصه کرد که 11 علامه سید قطب رحمه الله آمده بود، بعد از اون گفت میماندار شما بودم، چند روز هم بایش بودم، در اخیر برش گفتم که چی آرمان داری سید؟ بازو ما دیگه به فکر بودم که شاید برم بگویه که روسا شکست بخوره، بیت المقدس از دست یهود آزاد شود، و خداوند متعال مسلمان ها را خلافت اسلامی بدهد، افغانستان از روسا دایج شکست بخورن. گفت برمه گفت که بچه میخوای مسلمان بمرم. گفت ایره که برم گفت اگر قم این گفت برم کوچک معلوم شد که ای قکلان آدم و ای قکت خورترک مسلمان بمرم. بعد از سالها گفت فهمیدم که اصل گفت امی است. اصل گفت امی است که انسان مسلمان بمیرد، کل دنیا زنده بوده باشه و تو مرده بوده باشی و در عذاب خدا دچار شوی، چی به درد میخورد؟ هر کی باز داشته شود عذاب از وی، یوم ایدن آن روز فقد رحمه و به تحقیق مهربانی کرده شده بر وی و ذلک الفوز المبین. و این از کامیابی ظاهر، کامیابی ظاهر امی است. بعد تسلط خدا را برای ما و شما بیان میکند و میبینیم که در آیت 17 تا 19 قدرت خداوند متعال و دور کردن مشکلات از مخلوقات و گواهی خداوند متعال به صداقت مطهر پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم و مجادله مشرکین در تعدد اله ایره مورد بررسی قرار میدهد. الله میفرماید و این یمسسک الله بضرین، اگر برساند خداوند متعال به تو بضرین سختی را، فلا کاشف له الا هو، پس دفع کننده نیست آن سختی را الا هو مگر امو الله. اگر الله بر تو سختی را بخواهد کل دنیا یک طرفه شود، نمیتونه که سختی را از تو بردارد و برای تو نیک بختی را بدهد. بنان چرا؟ اوس مسلط بر اوضاع، الحی القیوم، اوس مالک از کائنات، اوس که عزت میدهد، اوس که ذلت میدهد. فلا کاشف له الا هو، پس دور کننده آن سختی نیست جز او. و این یمسسک بخیر، و اگر برساند الله جل جلاله به تو نیکی را، فهو على كل شيء قدير، پس او به هر چیز تواناست، به هر چیز تواناست، از جمله چیزی که آن چی که تو بخوای امر در اختیار قرار بدهد. و پیغمبر علیه السلام می فرمه که انا بظن عبد بی، ما با گمان بنده ایم اصلا، فلیظن بی ما شا، بنده ما رقم گمان که سر ما می کنم و تو رسم امرایش. اگر گمان ما به ای بوده باشد، عقیده ما به این بوده باشه که خدا مالکی از آسمان ها و زمین است و بدون اذن خداوند متعال یک برگم شور نمی خورد، اما تو رفته. اگر باور به این داشته باشی که الله عزت می دهد، ذلت می دهد، مرض می دهد، شفا می دهد و قدرت با او، الله اما تو معامله امرایت می کند. پس اگر با عزت بخوی الله عزت برات می دهد، اگر با شفا بخوی از الله شفا الله برات می دهد. و هو القاهر فوق عباده، و اوس غالب و مسلط بر بندگانش، الله بر بندگانش مسلط است. و هو الحکیم، با او دانات، الخبیر و آگاه است، دانا و آگاه، الحکیم در صنع خود حکمت والا است. شب و روز چرا پیدا که الله خوب می داند. چرا یک انسان را اولاد زیاد نمیده؟ الله خوب میداند. چرا یک طرفه دختر برش میده؟ الله خوب میداند. چرا هیچ کس بعض چیز نمیده؟ الله خوب میداند. زیرا او حکیم است، الخبیر آگاه است با وجود ما شما چی به ضرر ماست و چی به نقص ماست. قل بگو ای پیغمبر، ای شیء اکبر و شهاده، کیس از همه بزرگتر در گواهی؟ از خدا گواه بزرگتر وجود داره یا نداره؟ این جواب بگو. قل بگو ای پیغمبر، ای شیء کیس از همه اکبر و بزرگتر شهاده در گواهی؟ تبیز که تا که اونا جواب میگه برش بگو قل الله، بگو الله شهید و اظهار کننده حق است، بینی و بینکم، در میان من و در میان شما. قل الله، بگو الله چی است؟ او شاهد است. از خدا نام خدا را که بگیری، هر کسی که به الله معتقد بود دیگه چپ میشاد. بگو اونمو الله شهید بینی و بینکم، اظهار کننده حق در میان ما و در میان شماست. و اوحی الی هذا القرآن، و وحی کرده بسوی من این قرآن دا، اونمو الله که فیصله کننده در میان ما و شماست، اونو الله و موحی کرده این قرآن دا، لأنذرکم به، تا خبر کنم شما را، لأنذرکم به، تا بترسانم شما را به، بواسطه آیات او، و من بلغ با آنانی را که قرآن با او میرسد، و آنانی که قرآن با او میرسد، اونا را هم هشدار بدهم. اگرچه 1000 سال بعد بوده باشه، توسط قرآن اونا را هم هشدار میتون. اینکم آیا هستید شما؟ اینکم لتشهدون ان مع الله آلهه اخرى؟ آیا شما با این دیدن، با این ظروفی که فعلا شما دارید، با این علمی که دارید، با وصف از او هم اینکم لتشهدون، آیا شما هستید که گواهی میدهید ان مع الله، که آن که با خدا آلهه اخرى هست، معبودان دیگر، آیا شما به این گواهی میدهید که با الله معبودان دیگری است؟ اینکم لتشهدون، آیا شما گواهی میدهید ان مع الله که از امرای خداوند متعال آلهه اخرى، معبودان دیگر با الله است؟ لا اشهدو، بگو من هرگز این گواهی نمیدهم. قل لا اشهدو، گواهی نمیدهم. آلهه اخرى، معبودان دیگر. اگر اونها گفت که اصل لات و عزات و منات و فلانه اصل دیگه، تمام روز مردم عبادتش میکنن، اگر نبوده باشه چرا مردم را خدا میگوید؟ بسته بسته کوها را و نام خدا چخ کردن و جور کردن دیگه، اون مو هست دیگه خدا. قل لا اشهد، بگو من هرگز گواهی نمیدم. لا اشهد، هرگز گواهی نمیدم که او هم خدا هست. ما او را میگم که او سنگ است، ما او میگم او خدا نیست. قل انما، بگو جز این نیست که هو اله واحد، جز این نیست که او خدای یگانه است. و اننی بری ام مما تشرکون، و هر اینه من بیزارم از آنچه که شریک مقرر میکنید با الله، ما بیزار هستم از آنچه که با الله شریک مقرر میکنید. ببینید که تعدادی از مشرکین آمدن به حضرت پیامبر خدا علیه السلام فرمود که من شهید لک بانک رسول الله، کی گواهی میدهد که تو پیغمبر خدا هستی؟ پیامبر خدا این آیت را الله برش نازل کرد که بگو ای شیء اکبر و شهاده، کیس از همه بزرگتر در گواهی؟ قل الله، بگو الله از همه بزرگ شهادت ها شاهد والا او بزرگتر است. شهید بینی و بینکم، او خدا اظهار کننده حق است در میان ما و در میان شما. اونو الله به ما وحی کرده قرآن را، لانذرکم، تا بترسان شما را، و من بلغه و به کسی که قرآن میرسد، و من بلغه به کسی که قرآن میرسد. با وصف این دلائل آیا شما گواهی میدید که با الله معبود دیگری هم است؟ اگر بالفرض شما گواهی بدید، من براتون میگم که نیست با الله معبود ثانی، نیست با الله معبود دیگری، و ما هر آینه از شرک بیزار است. ابن منذر و طبری از محمد بن کعب قرضی اتی یک روایت میکنه که من بلغه القرآن فکأنما رأى النبی صلی الله علیه و سلم، کسی که قرآن کریم به او داده شد و آیه قرآن کریم برش خوانده شد، مثل ایست که پیغمبر خدا را دیده باشد. بنابراین دیگه چاره ای نداری، دیگه چاره ای نداری جز ای که اتو این پیامش را قبول بکنی مثل که پیغمبر خدا برد گفته باشد. زیرا قرآن میگه که و من بلغ، و میترسانم به این هر کسی را که این پیام قرآن به او رسید. نکته دوباره که از این ثابت میشه ایست که ای قرآن به او برسد، پس قرآن کی میرساند؟ ما شما هستیم. از این خاطر پیامبر خدا علیه السلام در حدیثی که امام بخاری از حضرت عبدالله ابن عمر روایت میکنه و میفرمه که بلغو منی بلغو عنی ولو آیه، یک آیه هم که از ما یاد داری او را به مردم برسانید، او را برشان بگوید. الذین آتیناهم الکتاب، آنانی که دادمشان را کتاب، یعرفونه، میشناسد این پیامبر را، کما یعرفون ابناءهم، طوری که مشناسن فرزندان خود را. الذین خسروا انفسهم، آنانی که زیانکار شدن در حق خویشتن، فهم لا یؤمنون، پس ایشان ایمان نمیارن. کسی که خودش انکار بکنه با وصف فهمیدگیش، پس چی انتظار از او داری؟ مشرکین این را میفهمن که پیامبرش بر حق است، کتاب ها نوشته میکنن، گستاولوبون نوشته میکنن تمدن اسلام و عرب، در اوج ارزش دینی و پیامبر خدا را تصدیق میکنه، در انگلستان ایران نوشته میکنه که کلان کلان شخصیت ها کی هست، در رأسش نام حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نوشته میکنه. به این باور هستن هر کسی که اما تو بی جانبه و غیر تعصبی بحث بکنه، شخصیت بزرگوار پیامبر خدا علیه السلام را میشناسد. بنان در رابطه به این موضوع تو فکر نکنی که پیامبر کسی نمیره، خوب میشناسه مانده که فرزندای خدا میشناسه، ولی به اساسی که در خود زیان کردن، به خود زیان کردن، ایمان نمیارن. حضرت عمر رضی الله عنه این آیت که نازل شد به عبدالله ابن سلام گفت که چی فکر میکنی که پیغمبر خدا علیه السلام را مانند فرزندت حقانیتش را میشناسی؟ عبدالله ابن سلام رضی الله عنه گفت که نه، از فرزندم که بیشتر تر میشناسمش و فرزندم باز شاید شک بکنم یکان بار، ولی در رابطه با پیامبر خدا اصلا شک ندارم. و حضرت عمر رضی الله عنه را در آغوش خود کرد و به پیشانیش ماش کرد که مبارک بر تو بوده باشه که یقینا این آیت در تو صدق پیدا میکنه. و من اظلم و کی ستمگارتر ممن از آن کسی که افترا علی الله کذبا، بربست به الله جل جلاله دروغ را، او کذب بی آیاتیه، یا این که تکذیب کرد آیات او را، به الله نسبت دروغ بکند، یک، یا این که به خداوند متعال به آیات خدا دروغ بگوید. انه لا یفلح الظالمون، به تحقیق رستگار نمیشد ستمگاران. یکی از آیات چی است؟ مخلوقات خدا. کل مخلوقات شما ببینید، از مشرک پرسان بکو، از اندو پرسان بکو، برش بگو آفتاب کی پیدا کرده میگه الله، تو را کی پیدا کرده الله، زمین کی پیدا کرده الله، کلش میگه الله الله الله. پس نکته در اینجا چی جالب نیست؟ کل چیز خدا میکنه و عبادت باز بابا بانانک میکنی، همه کار خدا میکنه باز عزت را از کسی دیگری میخوایی، کل کار خدا میکنه باز سختی که سر برزه باز چیخ میزنی به غیر خدا، سخی جان برون برست، استغفر الله، این کار نکو. کل کار که الله میکند در وقت استغاثه هم به الله چیخ بزن، مشکلت هم به امو الله بسپار که او آفریدگار کل نظام است. بنان کی ستمگارتر از او انسانی که بربست به خداوند متعال دروغ را، به الله دروغ را به نام دین چیخ بکند، او کذب بی آیاتی، یا به دلائل روشنش تکذیب بکند. یک بار شروع بکنه که من متصرف فلانه جای هستم، یک زور عجیب بود. ما در پاکستان امامت داشتم، نماز دیگر را خواندم، یک نفر آمد، خوب لباس سفید کرد، یک عصایش، یک دو نفر طالبایش هم رایش بود. من بسیار عزتش کند سر جای نماز خودی را شاندم و مردم ها بسیار خوب، مردم هم چای هم برش آوردن. قصه شروع شد دیگه، او وقتا دیگه جنگ در کابل بود. این مولایی صاحب شروع کرد بر ما که والا ای کافر ربانی، ای کافر حکمتیار، ای کافر مسعود، ای کافر، ای کافر، کلش یک بار کفر شداد. آخر برش میگن چرا را گرد در کجاست که اقه پیش میری؟ در این خوشک نیست که گناهگار است، گناهگر دیگر نیست، کفر دیگر گرد است. خب چرا گفتی یا چی کردن؟ بچه که مرا در می جنگ ها هاونه کشته شد، باز بر من قصه شد گفت برد بکنم. خب قصه بکن. گفت وقتی که بچه مرمی خورد یا چره خورد، گفت برما گفت که پدر جان رسول الله پیشم آمد است تا دسته. گفت ما برش گفتیم که بچه سلام مرا هم برش عرض بکن. گفت فضو گفت خلا شد. بعدتر گفت میبینم که بچه فوت کرد. دیگر روزش دیدم که باز برما میگه که میفهمی؟ گفتم نه. گفت من متصرف کابل هستم، یعنی کابل ای رقم بکنم هم میتونم کرده و ای رقمش هم بکنم هم کرده میتونم. با مردم گفتم صاحب من کافرش خیلی تو هست، به خاطر که حکمتیار و ربانی و مسعود چی گمان گال هستن دیگر، متصرف تو هستی و توی کلگی را کشتی، بنام تو باید تو کاری نمی کردی که مردم به دیگه فعلو کردی، کل تعمیرها را خراب کردی، الله برای هدایت بده. صحیح شد؟ اینی رقم مفتخورا دیگه سیدین متصرف فلانه جا هستن، تو چی فرض هستی که متصرف هستی؟ صحیح شد؟ الله این نظام و کسی دیگری نداده، متصرفش الله هستن و هیچ سری و خشکی نیست مگر اینکه در قرآن هست، در لوح محفوظ هست، مطابق و تقدیرات الهی نظام به پیش می رود. نه جا گندن فروشی وجود دارد، یک چی میگم متصرف کابل کسی یک گندن فروش هست. استغفرالله. این کلش این هر قدر که از دین خدا کسی دور می شود غیر خدا را تسلط می دهد، غیر خدا را از پیش مفتکی می ترسد. او کذب بی آیاته، یا نسبت دروغ بکنه بشی با آیات خدا. انه لا یفلح الظالمون، به شک رستگار نمی شوند ستمگاران. ستمگار کیست که قدرت خدا را به مخلوق بدهد، قدرت الله را به مخلوق بدهد. شما چی فکر میکنین؟ اگر این گفت درست بوده باشه، از او انسان که دیگه ظالمتری وجود داره که جان خدا بزنن؟ تصرف هم در اختیار باشه. حضرت رسول کریم صلی الله علیه و سلم از او که در شخصیت بزرگی وجود ندارد، اگر تصرف می بود خود به پیغمبر خدا می بود. اونو پیغمبر در غزوه احد دندان مبارک شهید می شد. خب این تصرف ها باید دیگه به کسی دیگه نمی داد که دندان شهید می شد. این حق دیگه نمی داد که حقاقای شهید می شد بعد از او باز خود چیکار را بکنه، خودش بازگیریان بکنه. اگر اون می کشت و او از بین می بود دیگه بازگیریان باید نمی کرد. این کار خلاف دین است. یک پهلو. دوم تعبیرش اگر بگیرم ازار با چرا نه، دوستای خدا، اولیای خدا، مردم های هستن که با واسطه از او الله سر ما رحمت میکنه، در این شک نیست. ما نماز نمیخونیم، اونا نماز میخونن، اونا به الله التجا میکنن، روزه میگیرد. خوبی از اونها سبب میشه که الله سر ما شما رحم بکنه و مورد رحمتش قرار بگیریم. او خوبی کرده، ما شما هم غمرش و آرام زیست میکنیم. به این عنوان نیست که او متصرف شد، تصرف ندارد، بلکه خوبی از اونها، عبادتی از اونها، تلاوتی از اونها، روزه از اونها سبب رحمت خداوند متعال با ما هم میشه. با او که میرسه ما هم تی میگیریم. اینه که اختیار داشته باشه، اختیار صرف از الله هست. و یوم نحشرهم جمیعا، و یاد کن روزی را که حشر کنیم همه ایشان را. ثم نقول للذین اشرکوا، بعد بگوییم آنان را که مرانان را که شرک آوردن، این شرکاؤکم، کجا ان شریکان شما، الذین کنتم تزعمون، که ایشان را به گمان خود اثبات میکردید، انکم کنتم تزعمون، شما بودید که گمان میبرد که اینها حق دارند در ملکت خدا، در زمین خدا. ثم لم تکن فتنتهم، سپس نباشد معذرت ایشان، فتنه در جمع معنی معذرت، ثم لم تكن فتنتهم، باز نباشد معذرت ایشان، الا ان قالوا، مگر آن که گویند والله ربنا، به خدا که پروردگار ماست، والله ربنا، قسم به پروردگار ماست، ما کننا مشرکین، که ما نبودیم شرک آورندگان به الله. اتو روز میاد که باز نباشد معذرت ایشان، الا ان قالوا والله ربنا، مگر ای که میگن والله قسم به پروردگار ما که رب ماست، پروردگار ماست، ما کننا مشرکین، نبودیم ما شرک آورندگان با الله. انظر ببین ای مسلمان، ای انسان دیندار، ببین به فکر و عقلت کیف کذبو علی انفسهم، چیگونه تکذیب میکنن خیشتن را، آن چیگونه خیشتن را تکذیب میکند. و ضل عنهم و گم گشتشان، ما کان یفترون، آنچه که افترا میکردن به الله، آنچه که به الله افترا میکردن او از پیشش گم شد. دیگه باز انتظار میکشد، دیگه انتظار میکشن که نجاتشان بدهد. از این خاطر الله جل جلاله در آیت های 25 و 26 موقف گیری مشرکین را در برابر قرآن کریم برای ما شما بیان میکند. و منهم، و از ایشان، من کسی است که یستمع الیک، گوش می دهد به سوی تو. و جعلنا علی قلوبهم، و افگندیم بر دلهایشان اکنتن پرده ها، ایفقهوه، تا نفهمند قرآن را. و فی آذانهم وقرا، و نهادیم در گوشهایشان کری. و این یرو کل آیت، و اگر ببینن هر نشانی توحیدی را، لا یؤمنو بها، با آن ایمان ندارند. از امین مشرکین کسی است، از امین انسانهای بیدین کسی است که گوش به تو میدهد، ولی این گوشش از تای دل و اخلاص نیست، از اول کجلوی در دلش وجود دارد. زیرا نضر بن الحارث برای رؤسای مشرکین از جمله ابو سفیان، ولید بن مغیره گفت که در رابطه به امین قصه هایی که حضرت محمد میکنه چی میگوی؟ باز یک بار چی میگه؟ آنچه که میگه خراست میگه، خب چی کنیم که قبولش نمیکنیم؟ او چیزی که میگه خراست میگه، خب پیش از پیش قبولش نمیکنیم، الله میگه که بعضی از اینها کسایی هستند که گوش برای تو میگذارد ولی بر دلهایشان افگندیم پرده را زیر انتخاب غلط میکند. ان یفقهوه تا نفهمان آن را و فی آذانهم وقرا و نهار در گوشهایشان کریرا و این یرو کل آیت هر نشانی را اگر ببیند در عالم لا یؤمنو بها ایمان به آن نمیارن حتی اذا جاؤو که تا چون بیای نزد تو یجادلون که جدال و خصومت کنن با تو یقول الذین کفروا گوین آنها که کافرن این هذا الا اساطیر الاولین نیستی قرآن مگر افسانه های پیشینیان. هر کسی که با تو با جدال میکنه باز با قرآن کریمه که این افسانه گذشته است، قصه ها است. آلی امی دموکراسی خیلی هم غیر مستقیمه میگه قرآن خصایی است خود چون با وقتش بسیار خوبش بود. این یگان مجالات شما خبر نیستین اما تو میگه قرآن بسیار خوب کتاب است خود در وقتش به مردم ضروراتش داد. آلی ما از قرآن بالاتر هستیم، خود ما میتونیم زندگی خود ترسیم بکنیم. بنان این قصه ای که هسته قصه گذشتگان هسته و هم ینهون عنه و ایشان باز میدارن مردمان را از آن و ینهون عنه و دور میشون از مطابعت او و این یهلکون الا انفسهم و هلاک نمی کنن مگر خود را و ما یشعرون و نمیدانن. ببینیم که خودش نظر بن الحارث ای را میگه که این کلام بر حق است، این دین بر حق است ولی ایمان سرش نداریم، ایمان سرش نداریم. و هم ینهون عنه و ایشان باز میدارن مردمان را به اشکال مختلف از شنیدن قرآن و از حقانیت قرآن و ینهون عنه به اساسی که دیگرها را دور میکند خود دور میشوند از قرآن کریم و از مطابعت پیامبر. بعض علما ای را در شأن ابو طالب هم سیرش نوشته میکنه که ابو طالب چنین کاری کرد، پیامبر خدا علیه السلام را نگذاشت که دست دیگرها سرش بالا شود، دفاعش کرد و کوشش میکرد که کس امرایش غرض نگیرد ولی در پهلوی دیگر خودش اتباع نکرد، دور شد، خودش اتباع نکرد. و حدیث بخاری شریف است که هم تصویر است که پیامبر خدا علیه السلام در وقت نظر به او آمد و برش گفت یک بار لا اله الا الله محمد رسول الله بگو که شفاعتت بکنم. و وقتی که او میخواست که بگوید غالمغال مشرکین اونها را نمان، توصیه ناحق مشرکین اونها را نمان و تا ای که پیامبر خدا میفرمه که کوچکترین عذابی که در کافران مشرکین داده میشه به این شخص است، با وصف از او هم در زیر پایش که فوق است مغزش سرش جوش میکند و این کوچکترین عذاب است که بری داده میشود. دیگر مشرکین از این که بلندتر و سختتر مورد خشم خداوند متعال قرار میگیرد. ولو ترا و اگر ببینی ایشان را اذ وقفوا علی النار چون استاده کرده شوان بر آتش اذ وقفوا چون استاده کرده شوان علی النار بر آتش فقالوا پس بگوین یا لیتنا ای کاش ما را نرد و بازگشت نمی بود، بازگردانیده نمی بود ولا نکذب به آیات ربنا و تکذیب نکنیم به آیات پروردگار ما و نکون من المؤمنین و باشیم از جمله باوردارندگان. در آیت 27 الی 29 حال مشرکین را خداوند متعال در برابر آتش و چگونگی هلاکت آنها را برای ما شما بازگو میکند. ولو ترا اذ وقفوا علی النار و هر دا ببینی ایشان را که استاده کرده شوند بر آتش فقال در او جا باز میگه یا لیتنا ای کاش ما را نرد و بازگردانیده شویم، کاش ما بازگردانیده شویم ولا نکذب به آیات ربنا و تکذیب نکنیم با آیات پروردگار خود و نکون من المؤمنین و باشیم از جمله باوردارندگان. حال خمی بینیم انسان یک بار دیگر ببیند منتفت بوده باشد این دنیا که فعلا یک تعداد مردن یک تعداد تال نیامدن کنترلش آسان است و حاکمیتش آسان است، یا در روز قیامت که خدا کل مخلوق زنده میکند با اندازه که یک بزی که شاخ دارد و بزی که بیشاخ هست در روز ظلم کرده باشه الله از او هم قصاص میگیرد، معناه که کل مخلوق زنده میکنه در روز باز متصرف کی است؟ پس که اگر این بوده باشه که نسبت ها بوده باشه او روز کنترلش سخت‌تر است نسبت به این روز. در اون روز که انسان ها بدبخت استاده شان به عذاب آتش، باز میان کاش که برای ما بازگشت نمود که بازی گفای کوچک کوچک را نمیزدیم، گفای کوچک کوچک را نمیزدیم. هر انسان که بدبخت میشود قدرت خدا را تقسیم میکند و او را قطع قطع میکند. شک از همینجا با وجود میاد که یکی رب و نوا را پیدا بکنه، یک کسی دختر میدهد، یکی باد جور میکنه، یکی قلنج جور میکنه، یکی بچه میدهد، یکی فلانه کار میکنه، دیگر دیگر کار میکنه. اینمی اینی گپ است. یک تعداد ما بخیزیم تقسیمات شروع بکنیم سر زیارت ها، مشرکین شروع میکنه سر بت ها. دیگه دیگه تفاوتش در کجا آمد؟ از خدا باید بترسیم و این کار نکنیم. اگر کردیم الله از ما پرسان میکنه، الله پرسان میکنه بازی. و حالا که ضرورت هم نیست، ضرورت هم نیست. قرآن پیش رویت است، نماز حاجت بر تعلیم داده، درود پیغمبر یاد داری، قرآن کریم یاد داری، دستت و خیرات ها وجود دارد. پس چی مشکلی داری؟ مسلمان هم الحمدلله وجود داره. برو شریعت، به شریعت خدا برو، شک که در او جا نیست و از الله محل مشکلت بخوای. بل بدا لهم، نه بلکه ظاهر شد مریشان را ما کانی یخفون، آنچه که می پوشیدن من قبل و پیش از این. ولو ردو لعادو، اگر بازگردانیده شوند بالفرض به می دنیا، لعادو باز به می بدبختی و شرک خود مراجعه میکنند. لعادو لما نهو عنه، رجوع کنند بسوی آنچه که منع کرده می شدند از آن. و اینهم لکاذبون، و هر آن ایشان دروغ گویانند. بالفرض و تقدیر که مشرک را رایی بکنی باز هم این بدبختی میکند. کسی بود حضرت علی کرم الله وجهه را خدا گفت یهود سخت کارا را کردند. کارای کردن عبدالله ابن سبا یهودی، چاره که نتانست که یک کار بکند، بنام ازی که من طرفدار حضرت علی ابن ابی طالب رضی الله عنه هستم، آواز خدا بلند کرد، بلند کرد، بلند کرد. یه وقت دید که اعلان کردن که حضرت علی خدا هست. حضرت علی که ازی که خبر شد، وقتی که اینا را میکشه باشه میگه آلی خود بیخی فهمیدیم که تو خدا هست. بگه اوجا او میکشه، باز میکنه، چرا این کار خدا نمیکنن؟ جز این رقم کشتنه که با آتش انداختن غیر خدا نمیکنه، بنا تو خدا هستی. صحیح شد. اینی رقم گفار نارواره به خاطر اغفال مسلمان ها و از اینکه مسلمان ها را در ارتقارشون ذلیل بکنن. اینی رقم گفار یهود جور میگه که با خونش هم اینا میخوان که شرک وارد بکنن در مکتب توحیدی اسلام. و اینهم لکاذبون، و هر آنشان دروغ گویانند. و قالو گفتن این هی الا حیاتنا الدنیا، گفتن مشرکین نیست این زندگی مگر زندگی ما در دنیا، حیاتنا الدنیا، و ما نحن بمبعوثین، و نیستیم ما برانگیخته شدگان از قبر، ما زنده شدگان از قبر نیستیم. ولو ترا اذ وقفوا علی ربهم، اگر ببینید چون استاده کرده می شوند در حضور پروردگارشان، قال بگوید خداوند الیس هذا بالحق، این استادن راست نیست؟ زنده شدن بعد از مرگ راست نیست؟ قال گویند بلا و ربنا، گویند بله درست است، قسم به پروردگار ما. اوجا باز قسم هم میخورد، درست نیست که آلی زنده شدی؟ بلا و ربنا، قسم به پروردگار ماست که آلی خسایی سید که استاد شدیم. قال بگوید خداوند مطال برشان فذوق العذاب، پس بچشید عذاب را، بما کنتم تکفرون، به عوض کفر خود، به عوض کفر خود آل دیگه بچش عذاب را. آل خود باور داری که زنده سی بعد با پوست جانت ای عذاب را بچش. قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله، به دوستی که زیان کردن آنانی که تکذیب کردن ملاقات خدای را. حتی اذا جاءتهم الساعه، چون بیاید بیدشان از ساعت و قیامت بغتتا ناگهان، قالو گوین یا حسرتان، افسوس ما را، علی ما فرطنا فیها، بر آنچی که تقصیر کردیم در حیات دنیا، علی ما فرطنا، در آنچی که فرو گذاشتیم از مسئولیت خود در دار دنیا. و هم یحملون اوزارهم، و ایشان بردارن گناهان خود را، علی ظهورهم، بر پشتهای خود. الا سا اما یزیرون، آگاه شوید با چیز از آنچه که بر می دارن، با چیز از آنچه که بر می دارن. در این آیت ها می بینید در 32 حالت مشرکین را در برابر پروردگارشان در روز آخرت برای ما شما ترسیم می کند. و مل حیات الدنیا، و نیز زندگی دنیا، الا لعبون، مگر بازی کودکانه و لهوان و مشغولی دیوانگان. زندگی دنیا دو تعبیر قرآن از بهش میگه، مل حیات دنیا نیز زندگی دنیا الا لعبون، مگر مانند ساتری اطفال. اطفال بر خود خانه‌ها جور میکنه، زحمت سرش میکشه، اول مقال است بگان بر یک دیگر لط میکنه، کلا سر حریم ما تجاوز کردی، دیگر اختشا باز خودش مشکنه نشه، برام بیرانش میکنه، کلشون خانه میره، هیچ چیز دیگه خانه کاش کسی نیست. این شکی دنیا همی رقم است، تمام روز محکمه رفتن است، غال مغال است، کینه ها هست، حسد است، دشمنی ها است. 70 سال و 70 سال نیش کفی نیست، کلگی باز رفتی دنیا رو طرف میکنه. الله میگه نیست زندگی دنیا الا لعب، مگر چی؟ بازی کودکانه و لحون و مشغولی دیوانگان. دیوانه یکان با سر چیزی مشغول می شود، چیزی را دست خود می گیرد دیگر، او را قائم بر خود می گیرد، چندین دانه لباس که ضرورت برش نیست سر خود می پیچانه، می پیچانه که شما ببینید دیوانه را. این انسان ها هم یکان بار می گه او جام دست مندازه، او جام دست مندازه، او جام دست مندازه، هر چیزی که بگیره او را باید خود بگیرد. دو اردویشان ام طفل معیار نمیشناسد ام دیوانه. طفل در خانه کسی برود یک چیز را قایم میگه از ماست، طفل در بیرون استاد کو بر شهر موتر که تیر میشه بچی میگه از کیس میگه از ماست، ای از ماست، ای از ماست. یک موتر هم به دیگه کسی اجازه نخواد داد، کلش از خود میکند. این دو انسانی که در دنیا معیار نمیشناسد بس کل چیز از خود فکر میکنه، حالا که هیچ کدامش از این نیست. این باید بفهمد که از این دنیا میرود و لحوان و مشغولی است. پیامبر خدا علیه السلام را حدیثی که امام ترمذی رحمت الله علیه از سهل ابن سعد روایت میکنه فرمود لو کانت دنیا تعدل جناح بعوضت، اگر این دنیا به اندازه یک پر یک پشه ارزش بش الله میداشت ما سقا کافرن شربت منه، اگر به اندازه یک پر پشه ارزش میداشت الله یک قرص از ای آب را هم بر یک کافر نمی داد. خیلی چیزی بی معنای است در مقابل آخرت، پس چرا این کار را می کنیم؟ ولا دار الاخرت و هر نصرای آخرت خیر بهتر است للذین یتقون، برای کسانی که پرهیزگاری می کنن. افلا تعقلون، آیا نمی اندیشید؟ تتقون از شرک پرهیز می کند، از شرک پرهیز می کند. افلا تعقلون، آیا نمی اندیشید؟ میبینیم که قرآن کریم در آیات 33 تا 35 برای ما بیان میکنه تکذیب انبیا را که چگونه تکذیب کرده شدن. قد نعلم انه لا يحزنك الذين يقولون فانهم لا يكذبونك، با تحقیق ما میدانیم به درستی که تو را اندوهگین میگرداند. الذين آنان که یقولون میگویند سخنان در باب خدا و در باب تو که سزاوار برای الله و برای تو نیست. فانهم لا یکذبونک، پس با درستی که تکذیب نمی کنند تو را. ولکن الظالمین، ولیکن این ستمگاران به آیات الله یجحدون، آیات خدا را انکار می کند. تو را که تکذیب کرد در حقیقت آیات خدا را تکذیب می کند. پیغمبر خدا علیه السلام امام ترمذی و حاکم میگه ابا جهل برای پیامبر خدا علیه السلام گفت که انا لا نکذبک، ما خود را تکذیب نمی کنیم، ولکن نکذب به ما جئت به، تکذیب نکن آنچه را که تو به ما آوردی. تو خوب بسیار خوب آدم هستی، خواهی می آوردن چیز ای پیام تو خوبش نیست. یکان فرد مردم دیگه هم چی میگه؟ ولی فلانه آدم خوب آدم هست، خواهی نگفش خوبش نیست، اما گفتی که اصلی گفت اون مورا غلط میداند. کسی را که بگه خوب آدم است، خب مردم بگه با قرآن حدیث به، باز میگه ولی خوب آدم نیست. از این کدر انسان ظالم وجود دارد، تو برش بگه با قرآن حدیث به، بگه با همین خاطر خراب آدم استی که مردم با قرآن حدیث میخوانی. از این خاطر ای پیغمبر به دقیق تو را اندوهگین میکنه سخنان آنانی که در باب تو میگه که تو را تکذیب میکنه، پیام تو را تکذیب میکنه. تنها این گفت نیست، بلکه پیام خدا را اینا انکار میکند. ولقد کذبت رسل، و هر آن بدروغ نسبت کرده شد پیامبران را من قبل که پیش از تو، از تو پیش هم پیامبران را تکذیب کردن. فصبروا، پس اونها صبر کردن، اونا غال مغال نکردن. فصبروا علی ما کذبوا، پس صبر کردن بر آنچه تکذیب شدن و ادامه دادن تبلیغ خود را. و اوذو و اذیت کرده شدند. حتی آتاهم نصرنا، تا بیامد ایشان را یاری ما. پیش از تو هم پیامبرا گذاشته تکذیب شدند، ولی صبر کردند، مقاومت کردند و اوذو اذیت رسانیده شدند. حتی آتاهم نصرنا، تا ای که یاری ما به سویشان آمد. ولا مبدل لکلمات الله، و نیست هیچ تغییر دهنده ما سخنان خدا را. ولا مبدل لکلمات الله، نیست هیچ تغییر دهنده وعده های خدا را. الکلمات درجه به معنی وعده های الهی. الله وعده کرده ان الارض یرثها عبادی الصالحون، زمین را بندگان صالح ما به میراث میگیرند. بنابراین وعده خدا هست، وعده الله دروغ نیست و تحقق پیدا میکند. ولقد جاءک من نبأ المرسلین، و هر انامت به تو حالات اخبار پیامبران، حالات اخبار پیامبران بر تو آمد که کدام پیامبر شکست خورده. کل پیامبرا در مقابل دشمنانشان الله پیروزی برشان داد، برشان پیروزشان گردانیده. بنابراین عین شکل است. حضرت ابراهیم کامیاب شد، حضرت موسی علیه السلام کامیاب شد، حضرت عیسی کامیاب شد. هر پیامبر تاریخ شب بخونی الله اینا را کامیاب کردن. بنان تو را هم الله کامیاب میکند. و انسان تعجب میکنه این آیات ها چون در مکه نازل شده که پیغمبر هجرت نکرده، جای ندارد، مشکلات است، مشرکین تسلط و قدرتشان بیشترتر است، الله این وعده را برش میدهد. عادات پیامبران گذشته را در نظر بگی، الله تو را هم کامیاب میکند، کامیاب میکند. و این کان کبر علیک اعراضهم، و اگر باشد گران بر تو اعراضهم، روگردانی ایشان. فان استطعت، پس اگر میتوانی ان تبتغی نفقا، که بجویی سوراخ را، فی الارض در زمین، او سلما یا نردبانی را، فی السماء در آسمان، پس این کار را بکن، برو دلیل بیار. فتأتیهم، پس بیاری پیش ایشان به آیت معجزه را، ففعل این کار را برو بکن. پیامبر چی میگه؟ آنچه که ما برات میتیم او دقیق تر است. اگر تو به این فکر بوده باشی که کدام راه چاره دیگری برای اصلاح ازی میبینی، پس اگر در زیر زمین است برو او را بکش، اگر در آسمان وجود داره برو او را بیار. باور به این بکن که این نظام در پیش خدا است و این مطابق با قوانین عیلی و معلی به پیش می رود و الله جل جلاله خامخا آنچه که خدا خواسته است امون تطبیق می شود. به یک تعبیرش به این باره دیگری پیامبر تسلی می دهد. هرگاه کسی به کسی قمانده می دهد و جدی در او بوده باشد، در روش بازدرشن این تو بکن. الله پیام خدا برش دارد و پیغمبر خدا گفت که فصبر فصبر، گذشتهان هم صبر کردن کامیاب شدن، تو هم این نظام با صبر را پیش ببر. اگر چاره در دستت می باشه که زودتری را تطبیق بکن، برو این کار را بکن، این کار را بکن، این پیام را برسان. با هر طریقی که میتونی باید، اگر زیر زمین میرسانی یا از آسمان میرسانی، خوی پیام را برسان. این کار را باید تو بکنی، ففعل و اینکه لا تستطیع، و برخلاف رضای خدا تو نمیتونی کاری بکنی، تو نمیتونی کاری بکنی. کسی را که الله سزاوار به چیزی میدونه امو کار میشود. ابن خلدون در مقدمه خود نوشته میکنه به تاریخش، میگه خداوند متعال بهترین مردم را برای گرفتن دینش انتخاب کرده، گو عرب هاست. الله بهترین مردم را برش انتخاب کرد، زیرا هر ملت دیگری ایواز از اونها بودی کاریم کرد و نمیتانه، زیرا خدا ایره دانسته بود که این مردم توانایی زیره دارد. الله با اونو مردمی دینه داد و در امو زمان برش داد. اگر دیگه زمان هم میامد این کار با او را شکلش پیش نمیرفت. خدا در امو زمان با امو مردم سزاوارشان دید و این دین با امو شجاعت و مردانگیش برای ما شما رسان. بنام موضوعی است که قرآن بر پیامبر خدا میگه که اگر در اختیار خودت کدام وسایل در زیر زمین بوده باشه و یا در آسمان بوده باشه، کناره از پیش نگیری، کارا بکن. خو یقین آنچه که خدا خواسته باشد میشود و نمیتونی با وسایل خودت این مسائل را به پیش ببری مگر آنچه که الله خواسته باشد. ولو شاء الله، و اگر خواسته بس خداوند متعال لجمعهم علی الهدى، البته جمع خواهد کرد بر راه راست اونها را، اگر الله بخواه اینها را بر راه راست جمع خواهد کرد. فلا تکونن من الجاهلین، پس ما باش از جمله نادانان، از جمله نادانان نباش که بدون زحمت و بدون تلاش تغییر بیاید. این کار این جاهلانه است. تو مسلمان در خانه‌ت بشین، در فکر اولادت نباش، در فکر گسترش دینت نباش، در فکر تطبیق دینت نبوده باش. وقت برای تبلیغ دین نمیدی، وقت بر مال برای تبلیغ دینت نمیدی، جان برای تبلیغ دینت نمیدی و دین بیاید. از جمله از این جاهلانه بوده باش. صبر بکو، تلاش بکو، زحمت بکش، نتیجه میگیری. انما جزی نیست که یستجیب الذین یسمعون، جزی نیست که بار بار گفتن اجابت کنه دعوت را آنانی که مشنون. تو بگو ببین دیگه قرآن میگه اوجا گفت که از هر وسیله استفاده کرده میتونی استفاده بکن، از هر وسیله که استفاده کرده خود دین خدا را برسان به مردم. زیرا به توسط تبلیغ انما جزی نیست که یستجیب الذین یسمعون، جزی نیست که اجابت کنه دعوت را آنانی که مشنون. آنانی که سخن مشنون دعوت دین اجابت میکنه. هر کسی که زندگی با هدف کار دارد بغیر از اسلام در ادیان دیگر پیدا نمیکند، مجبورت باید بشنود. و الموت یبعثهم الله، و مردگان برانگیزد ایشان را خداوند متعال، ثم الیه یرجعون، باز به سوی او گردانیده میشوند. الله مردگان را هم زنده میکند. و الموت، آنانی که کافر است اونها هم اگر مرد روانه کفر بگیری، تو بگو با او انسانی که مسلمان است و اهل کتاب بود با بار بار گفتن اصلاح میشود. و آنانی که مردن مشرک هستند، اگر این پیام برش رسیده شد اونها را هم الله زنده میکنه. و دوم نکته، اگر تو صبر بکو آنانی که با این دین دشمنی میکنن، با این دشمنیشان بمیرن، و الموت یبعثهم الله، الله مردگان را زنده میکند، ثم الیه یرجعون، باز به سوی او گردانیده میشوند و از الله هستیشان پرسان میکند. در آیات 26 و 27 الله جل جلاله امراض مشرکین را و کارهای ناروای مشرکین را این را برای ما شما در دعوت پیامبر خدا علیه السلام بیان میکند. و قالو، گفتند مشرکین برای صد دعوت پیامبر خدا، لولا نزل علیه آیت من ربه، چرا فرود آورده نشد به پیغمبر آیت، یک نشانه من ربه از طرف پروردگاره، یک نشانه خوب باید پیدا میشد. قل بگو ای پیغمبر، ان الله قادر، الله تواناست، علی ان ينزل آیتا از این که نازل بکنه یک نشانی را، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، ولیکن اکثر ایشان نمیدانند. مشرکین گفتن که ما خو ایمان داریم، تو پیغمبر خدا هستی، دوست خدا هستی، خواهی کار بر ما بکن. او چی کار هستن؟ امی کوهای مکر پشت سر ببر و مکر خوب یک باغ زیبا بر ما بساز، و به عباره دیگر کوی احد بر ما چی بکن؟ طلا و گردان که همون از پیش معدن شو از پیش بگیریم. بعد از ایمان سرت میاره. الله برش گفت که قل ان الله قادر، الله به امی توانا است، این کار پیش الله هیچ سختی ندارد. علا ان ينزل آیتا، از اینکه الله نازل بکن یک نشانی را، ولیکن اکثرهم لا يعلمون، ولی اکثر مردم اینی را زنه میفهمد که قرآن کریم کتاب دستور زندگی است. یه قرآن اتو نیست که کل چیز در اختیار تو بده، بر تو فکر میدهد کار خودت بکن. یه قرآن سیستم فکری است، یه عقیده و باور ارزش است، خودت به این ارزش ها ارزش دنیوی را ایجاد بکن، خودت به این ارزش ها ارزش آخرتی را زنده بکن. اتو نیست که قرآن کریم کدام فابریکه بوده باشه بر تو خشت تولید بکنه، اتو نیست. این پیام است، هدف است، روند زندگی است، ای را خودت تطبیق بکن. ای تو نیست که تغییرات بیاد.